کرامات ابراهیم ادهم بر لب دریا. حمز ابراهیم ادهم آمده است، کو زراهی بر لب دریا نشست. دلق خود می دوخت آن سلطان جان، یک امیری آمد آنجا ناگهان. آن امیر از بندگان شیخ بود، شیخ را بشناخت سجده کرد زود. خیره شد در شیخ و اندر دلق او، شکل دیگر گشته خلق و خلق او. کو رها کرد آنچنان ملک شگرف، برگزید آن فقر بس باهی کرف. ترک کرد او ملک هفت اقلیم را، میزند بر دلق سوزن چون گدا. شیخ واقف گشت از اندیشش، شیخ چون شیر است و دلها بیشش. چون رجا و خوف در دلها روان، نیست مخفی بر وی اسرار جهان. دل نگه دارید ای بی حاصلان، در حضور حضرت صاحب دلان. پیش اهل تن ادب بر ظاهر است، که خدا زیشان نهان را ساتر است. پیش اهل دل ادب بر باطن است، زان که دلشان بر سرایر فاطن است. تو به عکسی پیش کوران بهر جا، با حضور آیی نشینی پایگاه. پیش بینایان کنی ترک ادب، نار شهوت را از آن گشتی حطب. چون نداری فتنت و نور هدا، بهر کوران روی را میزن جلا. پیش بینایان حدث در روی مال، ناز میکن با چنین گندی حال. شیخ سوزن زود در دریا فگند، خواست سوزن را به آواز بلند. صد هزاران ماهی اللهی، سوزن زر در لب هر ماهی. سر برآوردند از دریای حق، که بگیر ای شیخ سوزنهای حق. رو بدو کرد و بگفتش ای امیر، ملک دل به یا چنان ملک حقیر؟ این نشان ظاهر است، این هیچ نیست. تا به باطن در روی بینی تو بیست. سوی شهر از باغ شاخی آورند، باغ و بستان را کجا آنجا برند. خاصه باغی که این فلک یک برگ اوست، بلکه این مغز است وین عالم چو پوست. بر نمی داری سوی آن باغ گام، بوی افزون جوی و کن دفع زکام. تاکه آن بو جاذب جانت شود، تاکه آن بو نور چشمانت شود. گفت یوسف ابن یعقوب نبی، بهر بو القو علی وجه ابی. بهر این بو گفت احمد در ازاد، دایما قرة عینی فی الصلاة. پنج حس با همدیگر پیوستند، زان که این هر پنج زسلی رستند. قوت یک قوت باقی شود، ما بقی را هر یکی ساقی شود. دیدن دیده فزاید عشق را، عشق در دیده فزاید صدق را. صدق بیداری هر حس می شود، حسها را ذوق مؤنس می شود.